بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک کی هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. قل اعوذ برب الناس. اے پیغمبره وایه زه په ناور وړم د انسانانو رب ته. ملک الناس. د انسانانو باچا ته. اله الناس. د انسانانو حقیقي معبود ته. من شر الوسواس الخناس. د هغه وسوسه کوونکي له شر څخه په وار وار دي راځي. الذي يوسوس في صدور الناس. هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي. من الجنة والناس. که هغه د پیریانو څخه وي او که د انسانانو څخه. صدق الله العظيم. څه رښتیا یې ویل زموږ ستر او واکمن الوردګار.